U principu ideja ove takozvane otvorene radne sesije jeste da se okupi nas par koji se međusobno mahom poznajemo već neko dulje vrijeme, a u principu gotovo nikad ne razgovaramo o stvarima koji se tiču naših projekata, odnosno neprofitnih medija koje vodimo. I ja sam onda u principu išla zvati one ljude za koje znam da vode neke projekte, medijske projekte, iako im čak nije isključivo fokus na kulturi, što je negdje bilo u temeljnoj ideji ovog nekog našeg susreta. Tako da sam iz tih razloga recimo pozvala Halter, isto tako i Zamirzin, koji nisu mogli zapravo nam se danas ovdje pridružiti. Ja sam kontaktirala i Ivana Kralja iz Kupusa, i ispričala mu o čemu je ovdje riječ, i on mi je zapravo rekao, mi smo prije imali dilemu oko toga, ali nismo bili sigurni, ali evo sad je to ono se pokazalo točnim, da zapravo on nije u situaciji da vodi neprofitni medij, budući da zapravo iza njegovih medijskih projekata, portala i magazina stoji njegova firma. Ja sam mu bez obzira na to negdje predložila i ostavila otvorena ova vrata našeg susreta, rekavši mu da je ok, da ako misli da može nešto ovdje čuti i se nama podijeliti, da nam se slobodno može pridružiti, budući da se on uglavnom u tim svojim medijskim projektima bavi kulturom, i to ponajviše nekom nezavisnom kulturom. Prije nekoliko mjeseci smo mi započeli komunikaciju, konačno nakon niza godina, između nekoliko neprofitnih medijskih projekata, i zapravo je to krenulo iz, čak bih rekla, na neki način slučajne uspostave komunikacije između Haltera i Kulturpunkta, odnosno između Tonija i mene. A onda smo negdje u cijelu tu priču pozvali još nekoliko organizacija na taj prvi neki, ajmo reći, inicijalni naš susret. To su bili Zamirzin, Nemeza, i u cijelu tu priču su zapravo uključene još dvije organizacije iz Splita. Jedna je Stina, to je novinska agencija, neprofitna novinska agencija, i Cenzura, koji radi svoju televizijsku emisiju koja je posvećena civilnom društvu. A zapravo zašto smo prvotno kontaktirali tih nekoliko subjekata? Zbog toga što smo svi negdje bili zainteresirani oko priče nacionalne zaklade, odnosno isticanja našeg trogodišnjeg granta koji smo svi u tom trenutku zapravo imali. Našli smo se dakle u tom nekom uskom krugu kako bismo razgovarali o tome što napraviti po pitanju nacionalne zaklade, s obzirom da nije bilo jasno hoćemo li mi moći ponovno aplicirati na njihov inicijalni grant koji raspisuju krajem kolovoza, a negdje rok početak listopada, ako se ne varam. Ali isto tako smo otvorili pitanja koja se tiču i zakona o elektroničkim medijima, ali i pitanje financiranja neprofitnih medija pri Ministarstvu kulture, pri gradskim uredima za kulturu, i zapravo nekog odnosa prema svim nekim drugim institucijama i subjektima koji bi se trebali brinuti o poziciji medija, pa onda tako naravno i o poziciji neprofitnih medija. Negdje već u tom prvom susretu koji se dogodio, ako se ne varam, negdje u veljači, se pojavila ideja formiranja mreže, kako bismo zapravo negdje stvorili formalni pravni subjekt koji bi onda u nizu predstojećih godina na neki način zagovarao interese neprofitnih medija i nastojao poboljšati negdje cijelu poziciju neprofitnih medija. To je tad, dakle, tek otvoreno kao neka ideja, da bismo negdje zapravo u travnju, svibnju shvatili da je potrebno što hitnije pokrenuti takvu jednu mrežu. Između ostalog i zbog tog što nacionalna zaklada ima natječaj koji je upravo namijenjen tek formiranim mrežama. I ako dobro govorim, taj natječaj je zapravo u okviru njihove potpore za demokratizaciju. a možda i nije. Nije se to toliko niti važno. Jer nam se činilo zapravo da možda osiguravanjem nekih sredstava koji bi u ovom smislu i slučaju bili zapravo iz izvora nacionalne zaklade, bismo mogli onda ozbiljnije voditi cijelu tu neku zagovaračku priču. I onda smo se u svibnju sastali ponovno, opet u ovom nekom užem krugu, manje više zapravo ljudi koji su uglavnom zapravo u Zagrebu, to su opet bili Nemeza, Halter, Kulturpunkt. Zamirzin na tom sastanku nije mogao prisustvovati i zapravo smo na taj sastanak još pozvali i Buksu. I onda smo krenuli razgovarati o tome koga još trebamo uključiti u jednu takvu mrežu. Onda smo došli na ideju da pozovemo Domaće zbog magazina Planet, da pozovemo Uke zbog vaše cijele priče oko radija i neprofitnog radija. Koliko smo još se sjetili pozvati Countryview, dakle Gabi. I onda je tu bilo postavljeno pitanje što sa Kupusom, ali evo sad je negdje zapravo se pokazalo da Kupus u principu ne bi na neki način mogao niti sudjelovati u toj mreži, jer jeste ideja da ta mreža, ako se i kad se pokrene, budući da još uvijek nije pokrenuta, možemo o tome razgovarati, da ona prije svega dakle okuplja organizacije civilnog društva koje vode svoje neprofitne medijske projekte i da na neki način postavimo neko područje, ajmo reći, djelovanja tih neprofitnih medijskih projekata koji zagovaraju određene vrijednosti civilnog društva. Ali da to opet ne ide tako široko pa da se bavi i sportom i zdravstvom i ovim i onim pitanjima, nego da ipak ima ovaj neki fokus na društvo, recimo politiku i kulturu ponajprije, jer je dosta onih koji su već u startu u toj mreži vezani uz područje kulture. Evo ga, ja sam vam sad zapravo htjela kratko izbrifirati o tim nekim povijesnim činjenicama. Čisto zbog toga što na ta prva dva susreta neki od vas ovdje prisutnih niste bili. A ono što bih ja htjela danas da probamo napraviti je nekoliko stvari. Prije svega bih voljela da svatko od vas negdje proba dati neki uvid u svoju priču, oko organizacije koja se bavi bilo promicanjem neprofitnih medija ili organizacije koja zapravo ima svoj neprofitni medij sa određenim fokusima. I da onda zapravo kroz to neko kratko predstavljanje naravno ukaže na probleme. Mislim da mi mahom imamo vrlo, vrlo slične probleme koji se tiču neke podkapacitiranosti, teških mogućnosti za financiranje, s obzirom da su da je jako malo fondova koji zapravo jesu spremni dati novce, i to neke relevantne novce za vođenje neprofitnih medijskih projekata. To je svakako i problem toga koji recimo ja osjećam unutar Kulturpunkta, odnosno moja cijela ekipa, a to je da mi najbolje naravno pokrivamo grad Zagreb, gdje mi jesmo locirani, da uvijek imamo problem zapravo sa drugim gradovima. Naša ideja portala jeste da smo zapravo nekako mediji koji pokriva nezavisnu kulturu u cijeloj Hrvatskoj. Pa pretpostavljam da recimo sličan tip problema imaju i drugi, ili ga možda nemaju, pa je onda zanimljivo vidjeti na koji način uspijevaju doskočiti ovome problemu i na neki način ga u potpunosti izbjeći ili djelomično barem. To je dakle jedna stvar koju bih voljela da tu skupa negdje podijelimo. Drugu stvar za koju mi se čini da je onda važno, a vezano je uz ovu moju početnu priču s kojom sam sve skupa počela, jeste priča oko neprofitnih medija. Priča zapravo ne oko neprofitnih medija, nego priča oko mreže. Dakle, što vi mislite, je li nam mreža doista potrebna, kada bismo je trebali i na koji način pokrenuti, i tko su onda još ti koje bismo svakako u takvu jednu mrežu trebali uključiti, i tko su općenito još neki neprofitni mediji za koje vi znate, a kojih se ja evo nisam sjetila. I ono što bih voljela zapravo, ako bude vremena, nekako se nadam da hoće, nas nema puno, a ipak imamo 2 sata ispred sebe, makar tih 2 sata zna projuriti u HIP-u. Voljela bih da razgovaramo o jednom okruglom stolu koji bismo zajednički, nadam se zajednički, organizirali u 9. mjesecu, a koji bi se upravo bavio pitanjem pozicije neprofitnih medija u našem medijskom krajoliku, a koji bismo opet realizirali, organizirali upravo u rujnu pred to neko vječanje o tome kako će koji projekt biti financiran, bilo na Ministarstvu kulture, bilo na Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba ili na bilo kojim drugim instancama, uključujući naravno i nacionalnu zakladu. Zbog toga je, mislim, tempiranje takvog jednog okruglog stola na rujan vrlo važno. Inače, samo još da vam kažem da sam, što sam i nekim kolegama onako negdje off the records već ispominjala, Klapčar je unutar jednog projekta koji smo sad prijavili na Malu Matru, dakle na Nizozemsko veleposlanstvo, prijavio i seriju okruglih stolova koji se baš bave pitanjem pozicije neprofitnih medija i pitanjem zapravo tretiranja kulture u medijima općenito, dakle u nekim masovnim tradicionalnim medijima. U toj seriji okruglih stolova jeste i ovaj okrugli stol koji sam vam spomenula za rujan. Mi ćemo rezultate znati negdje krajem lipnja, početkom srpnja. Ja se nekako užasno toplo nadam da ćemo proći i dobiti taj grant, što bi za nas zapravo značilo jednu vrlo važnu stvar, a to je da onda u 9. mjesecu taj okrugli stol možemo napraviti pošteno u smislu tog da ne moramo posezati za onom low budget varijantom. Evo ga, tako da je to u principu ono što je negdje bila moja ideja postavljanja ovog našeg susreta. A budući da vidimo ovdje još nekoliko drugih kolega, čisto bih voljela da nam se predstave, ne zbog toga što imamo išto protiv da su tu, nego čisto da vidimo da netko od vas ima isto tako neki svoj neprofitni medij, a da mi nismo bili svjesni tog ili jesmo, a nismo se sjetili, pa se evo ja odmah ispričala. Dakle? Mi za to mi uopće ne slušamo. Je li neko od vas ovdje prisutnih vodi neki neprofitni medij? Ne, dobro, ok. Vi isto tamo. Ja ne vodim neprofitni medij. Ma hajde. Ok, to je to. Sada zanimljive ste nam ovako. Da. Pitanje. Medij kao web page. Između ostalog, da. U ovom slučaju gdje ga vodi jedan medij. A da, to je web stranica pekarna Maribor, ne znam što je se posmijenio. A to je samo kao web stranica pekarne ili ona... Aha. I tako, ako ga računamo, barem su te tendencije, kako bi se plaja, koji se tako uključuje neku dio koji se kaže, koji se zove Agipro. I ne priča o programu, nego priča o tim, to nekako usmišljava, stavlja okvir na to što se u pekari događa ili u gradu. To nije baš, to sad da baš nisu novine, ali isto tako ima projekt, ima i neki content koji je samo režava. Dobro, mislim da sigurno neki tip vašeg iskustva nama može ovdje koristiti. Ono što se meni još zapravo, što sam propustila reći u ovom početnom nekom svom izlaganju, jeste i činjenica ta da mi sad ovdje trenutno okupljeni jesmo na neki način razgrodni. S jedne strane imamo radijske priče, imamo magazine, imamo portale. Opet unutar samih portala imamo isto tako raznolike priče. S jedne strane imamo portal Buksa koji je vrlo specifičan i fokusiran isključivo na jedno područje umjetnosti, odnosno na književnost. Imamo Halter koji se bavi civilnim društvom i različitim pitanjima unutar civilnog društva i Kulturpunkt koji zapravo ima taj fokus na nezavisnu kulturnu scenu i suvremenu umjetnost. Tako da sam sigurna da ćemo mi zapravo u svim nekim eventualnim zajedničkim stvarima koje ćemo možda htjeti raditi, uvijek imati zapravo i to neko polje dogovora oko toga na koji se problem fokusiramo i je li to do kraja zajednički problem ili je ono problem vezan isključivo uz nekoliko subjekata koji su oko nas okupljeni. Evo, to je toliko za sad od mene. Ja bih sad voljela čisto da date neki feedback na ovaj, ajmo reći, dnevni red i da onda zapravo krenete sa nekim kratkim predstavljanjima i detektiranjima vaših postojećih problema. Hoćemo ovako. Može da predstavim, ali to je još dobro. Postoji odmah problema. Mislim, ti sam već rekla da se bavimo promicanjem vrijednost civilnog društva, ali to ne bilo sasvim površeno. Mislim, naša najveća intencija je da radimo analitičke tekstove koje neka vrsta drugačijeg alternativnog novinarstva. Bavimo se ovoga i politikom i kulturom i svim. S kulturom dosta štekamo jer pogotovo van Zagreba jer nemamo dovoljno suradnika. A u principu nam je najveći problem suradnika, jer nas koji radimo u hladnom pogonu možda dvoje, troje i funkcioniramo u principu 20-ak vanjskih suradnika koji nisu baš vezani za nas i onda ne možemo se potpuno oslanjati na njih uvijek. I imamo problem, mislim, financiramo se preko zaklada većim dijelom. Imali smo do sad Balkan Trust, kojem se nadamo ponovno. Imamo užasan problem sa oglašivačima, odnosno nemamo ih. Jer u biti halter ono ne privlači neke velike oglašivače, mi nekako i ne bi voljeli privući korporacije, to bi nekako bilo na naše politike. A neki manji, ne znam, nismo nikad još otvarili neki kontakt. A i imamo problem s tim što mislim da bi se neka osoba trebala s tim baviti posebno, ali mi se svi bavimo sa svačim. Tako da to, imamo stalno taj clash između poslova koje se moraju raditi za udrugu i nas, koji smo svi u biti novinari po svom afinitetu prvenstveno. Tako da se stalno priučavamo iz dana u dana. To je to. Ne znam, kako to pita. A šta nije zapravo situacija, mislim, s oglašivačima dolazi i apsolutno, mislim, to je definitivno, kako bi rekla, tupljenje kritičke oštrice. Pa da, pa zato, mislim, mi to isto nismo razjasnili sami sa sobom još, ali baš to, ono, ne želimo nikakve velike oglašivače, ali u principu možda i ne bi imali ništa protiv nekakvih manjih, ne znam, tipa knjižare, nešto tako, nešto što možemo, što ideološki nije uopće u suprotnosti sa ništa halter radi. Ali većinom tako te, na primjer, književni izdavači, nešto, oni, ne znam, profil, ne vidim u nama nekakvog velikog bitnog. Veliki bitni portal, a ne znam, super knjižara, opet s druge strane nema dovoljno para. Tako da, uvijek isti problem. A biste se bavili, mislim, jeste probali se baviti prodajom banera i tako, ili kao što kažeš, ono... Pa mislim, je bilo nešto sitno, ali u biti ono, razmijenimo banere sa srodnim portalima. Nekako širimo tu regionalnu mrežu, ali sad važno nešto zarađujemo od toga i ne. A koliko je vama čitano? Pa trenutno nam je 2800 dnevno. U principu u zadnjih godinu dana smo dosta narasli. A koliko vam bude ovdje jutarnji ti pokon? Malo? Koliko ima jutarnji portal, ovdje, znate? Nemam pojma, mislim da, da indeks trenutno ko ima najviše. Indeks ima najviše, ali... Nema i najveći je net. Net, mjesečno sa 750 tisuća dana. Mjesečno, to su u principu na mjesečnoj bazi. Nakon toga je te portal. Čemu je veliko nadu pitanje koliko je ulazi na net i na te portal vezani uz e-mail adrese koje ljudi imaju. Koje je radio za net, mogu sa sasvim ono velikom sigurnošću reći da je jako velik. Da ljudi ono to po čistoj inerciji. Tu je dakle i chat i ostale stvari koje nisu vezane sa to još. A dobro, mislim, to uopće nije za usporedbu, mislim, ne znam, NetHire i te portal su ogromne tvornice. Ne, nisam to uopće htio odpruživati na tu poru da je to neki cilj, nego čisto dobijem dojam, ono... Ja zadnju informaciju koju imam da klikovi uopće nisu zapravo toliko bitni. Mi smo tu, ono, bar ne znam, ja to tako vidim, da vam su rekli, više prodaješ nekakvu spiku, imidž i to, makar to trenutno ni to ne prolazi. Mi ko Buksa imamo čak, mi smo angažirali kad smo ušli u tu cijelu priču sa filmskim i sa muzikom, taj dečko koji vodi muziku, eto, ne znam ga znate, on ima firmu bar za prodaju bannera i to, i on to nama radi. Mislim, godinu dana nije prodao ništa. Ne. Da, ne znam jel mu ne ide ili dobro, on je sad rekao da ova godina katastrofa što se tiče internet oglašavanja, i, ali u principu ono, izdavači, knjižarima, ništa, to je... Mi smo slagali neke jeftine pakete, nešto bez veze, mislim, mi smo ono portal koji isključivo i samo prati književnost i bilo bi ono logično da se ono izdavačima i knjižarima isplati kod nas reklamirati, ma kako. Svi će rađe ono otići tako na Jutarnji, na Indeks ili negdje gdje će masovka biti, nego... Znači, tu moraš... Ili neće niš. Da, uopće prepoznaju to neke, ono, male ciljeve. A tako da smo mi odustali... Muzika HR. Njima ide. Da, oni to, su se to dobro vidim, prodali, da. Da. Ali hoću reći, recimo, on prodaje kao i nas, i filmski i to, ali ono, nas ne uspijeva. A dobro, mislim, muzika HR, ono, kak bi rekao, to užasno, poredove su oni sadržaj. Da, naravno, i sa sadržajem i opće, pa da. I meni se ne mišli glazbu uspoređuje s knjigama, da, to je način na koji oni to vode i naš. Mislim, to je razmijeno tržište glazbe, komercijalno šut nije. Nije. Ovako, što se nas tiče, znači Buksa, mi imamo jedan problem, ti si tu zakladu spomenula kao poticaj neki za cijelu ovu priču. Naime, mi kod zaklade ne uspijemo artikulirati naš civilni angažman, nikako. I ovoga, mi smo se njima dva puta javljali na natječaj, dva puta su nas odbili baš s tim obrazloženjem da smo previše specifični i da ono, to nije civilno društvo. Mi smo od njih dobili ovu institucionalnu potporu za klub. Ali to je bila baš za kulturu, oni imaju svake godine, ne znam, 10, od toga je, ne znam, jedne ili dvije su za kulturu, druge su za civilno društvo i tu smo prošli. Ali ovdje ne uspijevamo proći, a s druge strane mi smo pričali o tome da li bi napravili neki zaokret, pa sad se više u to usmjerili. Iskreno mislimo da je to glupo, uz Halter i Kulturpunkt sad se pretvarati u nekakav treći portal koji bi pokrivao iste teme, ono, i još uz ovaj klub koji imamo, jednostavno, ono, ne znam, to nam je... Ne čini nam se baš da bi trebalo. I to je iz ove zamizine isto. I zamizim, točno. Tako da ovoga, a oni ovo što mi radimo ne podržavaju. Tako da mi evo sad dvije godine koliko Buksu imamo ko sajt, u principu nismo našli uopće donatora. Dobili smo od ministarstva 10.000 kuna i ne znam, od grada 20, tako nešto. Znači, za cijelu godinu. Koliko vas radi na tom? Pa ovak, radili smo sad trenutno, mi isto imamo hrpu vanjskih, znači to su tekstovi koji se plaćaju po kartici, a na sajtu radi jedna cura koja je administrator i imali smo evo do nedavno urednika i glavnog novinara koji sad više ne rade jer smo trebali rezati taj trošak. Znači u principu sad radim ja samo kao ono, administriram sve te tekstove, ne pišem i ukinuli smo vijesti opće po kategoriju. Znači sad kombiniramo samo iz pres materijala i takve stvari. Jeste li uspjeli neki community tamo na netu stvoriti oko Buksa, pa se pišu blogovi? Pa nismo zapravo, znaš šta, i to je isto, krenuli smo u krivom smjeru, jer smo mi stalno se furali, mislim furali, kak je to krenulo s filmskim, mi smo stalno i cijeli sajt nam je zapravo loše izdizajniran po onom šta mi radimo. Trebao bi biti puno drugačiji nego što je. Bio je neko vrijeme community dok smo imali pub kviz, onda se, ali to je bio preveliki community, to je bilo prestrašno, da. Oni su nam pojeli cijeli sajt. Ostali, svoj fokus. Da, i ovoga, onda smo to mi ukinuli isto, jel nas to malo žiciralo, ali u principu ne, jer nekako ono, ljudi ko da nemaju baš, mislim, sad baš komentirati na vijesti i to se tu i tamo desi, a ono što smo mi trebali postići da se te knjige zapravo recenziraju, to nismo uspjeli postići, jer onak ljudi se baš ne osjećaju prozvani sjesti i ono, ko za film, svako si ne znam, kuca, jel se film sviđa, ne sviđa, si ima tamo, ali ovo baš ne ide. Filmski jako puno ima, komentara na filmove, ne na vijesti. Njima vijesti isto nisu čitane. Za razliku od naših, naši jesu čak. Kod nas su vijesti dosta dobro išle. Ali ovoga baš ne komentiraju. A blog i forum nemamo, tako da. Na Zamizino ima Endora forum, na primjer, bilo koji komentar koji se dogodi ili na vijest ili na članak, on se automatski prebacuje na forum. Aha, unutar Zamizina. Da. Znači, recimo sad neko objavi tekst, ne znam, tlač u forum, neko baci komentar i automatski kak je taj, to sam, automatski se stvara tema na forumu i to onda se tamo dalje već može. A može se opet putem dobro. Dobro, da, to je ovo tehnološko. A kak na Halteru, i tam se to skomentirao? Da, u zadnje vrijeme užasno puno i totalno se stvorao nekako zajednicu komentatora i ono, već se svi poznaju međusobno, ne znam, ja čujem ljudi da pogađaju ko su neki ljudi koji imaju nikove. Ja, kako je vezi Halteri? Da, da. Ma ne znam, komentiraju vijesti, članke, najave, ono, apsolutno sve. Na te li veze Halter sa politikom? Politika.com. U stvari koji je krenuo kao blog, a u stvari isto, mislim, vidim da je oko te politike, da je baš ono nekakva, da ima gore banner. Radili smo jedan okrugli stol, ne znam kad je to bilo. U trećem mjestu. Da. I organizirali smo to skupa sa politikom Rakar. Da. Ali u principu nismo nikad nešto dalje. Da mi politika, ono, izgleda mi ono full jaka. Evo, da, vidim politika je specifična, oni su ponekva, ono, kao neki blog u biti. Da, da, da, u stvari to je blog. Jesu blog, da. Koji on u stvari uređuje... I oni su dosta onako hermetična. Jel da? On nisam baš ono, s njima ima takve kontakte, sad sam neke tekste preuzimao. To. Nešto Kata želi na dopuniti. Samo se želim, ja sam pratila politiku od početka, jer bio me zanimljiv, što sam vidio kako će se razvijati. Kao oči projekte zamisao, čini mi se da se nekako sad isprofilirala, da je tamo nekih 100 ljudi koji postaju, i možda još nekih 200-300 koji komentiraju, tako da mi za to zapravo je problem. U kojem smislu? Nije otvorena, kao zatvorena je zajednica. Nije dovoljno otvorena. Rijetko kad prenose, mislim, prenose veći mediji dijelove. Čak mislim, to je totalno činjenica da novinari prepisuju blogove. Ne. Stvarno, da, znači što ne mogu sami... Copy paste, jo, ne. Ček, ali kako ti misliš nije otvorena? To mi nije jasno. Je on otvoren kao platforma da ti upisuješ svoj tekst. Nego hoću reći da jednostavno nema te rupe prema široj javnosti. Ko što je bio naš papir, da je bilo 50 ljudi koji su ono, koji, ali niko se sa strane nije osjetio. Ma kužim, ali, kak bi rekla, mislim, to se čita, ja mislim da to je ono, to je ono super projekt, ono, da se tamo stvorila platforma, zajednica ljudi, ono, nikakvim, ono, ne projekt, ne može niš, nego ono, baš ovom dinamikom stvoreno, ono, prava blogerska zajednica, koja nije da nije baš ne, nikakav utjecaj, ima neki utjecaj koji mora do sad dostičan u ovoj zemlji. Ne, samo gledajući to usporedbi sa, ne znam, Indimidom i takvim nekim zapisima, tamo reći da to možda je imalo nekakav smjer prema tome, ali hoću reći da je jednostavno pre mala je fluktuacija vrste gledanja stvar. Jednostavno, tekstovi su slični, jako ja, uvijek su na nekom felu i uvijek su to neki ljudi koji su to nešto napisali i ono, samo hoću znaš, i tako su specifične teme i vječno se ono vrte naš oko afere, ove, one. Hoću reći da možda je potrebno da medij postane još više politički, ne samo u onom smjeru koji se tiče samo vrha vlasti, nego da se spusti u dolu. Ali Halter za mene, koliko da poznam, nije baš puno, ali ipak Halter je meni jedna od najzanimljivih stranica koje je prvo jedno čitam po svima stvarno dobro tekstu. Uzem pa znači zapravo je to što se govorila bih problem. To mi je Halter, ovo je politika. Da. Ali pazi, čekaj. Gdje postoji Halter? Kako mislim gdje? Gdje je Halter? U kojem gradu? U Zagrebu. Gdje mogu da ga... To je tako. Ne postoji. Halter ti je samo stranica. Da. Osim te jedne akcije koje smo napravili, nikad se nije ustavio u realnom životu. Hoću da reći, ako hoće Halter da bude nešto više, pa možda i se financirati drugačije, možda bi mogli isti uzorak primijeniti na Buksu, jer su realni dovoljni. Sa svim tim, kako se kaže, kontakt? Sa svim tim potencijalom intelektualnim, to bi mogla biti neka jaka stvarna debata, neka akcija, koji će Halter još više raširiti izvan granica ljudi koji su i onako zainteresirani. Pa. Šta je vaša prednost i minus u isto vrijeme, jest malena, ali fokusirana zajednica. Pa mi smo svjesni toga i mi bi to voljeli napraviti, pogotovo na regionalnoj razini, ali jednostavno nas je premalo i ne znam. Zato što treba puno sredstava. Znači kad sam ja shvatio, još postoji premalo povezanost. Nemojte pričati, molim vas, u glas. Ono, javljajte se za riječ, može? i postoji premala, recimo, obavezanost. Na primjer, na Zamezinu ne postoji link koji vodi na kulturu ili obrnuto. To mi je jako čudno. Eto ćemo sad prvo izgledati. Jer ja smatram da je tak jedna povezanost osnovna. To je meni nekakva, recimo, nakad sam radio svoj sajt, to meni je bio prvo na pameti koje je sve linkove postavio da se poveže. To mi je bilo prvo. A ovdje vidim već godina to pratim, nema imati ono, kak sam, to mi ja čudno. I jasno da onda postoji da ono, aha, ovdje je jedna ekipa, to druga ekipa, to bi se to pa možda da, već moramo ovako. Se svi umrežati nekako, to je jedini način da to već ćemo vidjeti. Onako, malo više organski, znaš, ono onako. Ko se još, Antonija, ti se javila, nisi se javila? Ne, samo sam htjela komentirati gospodina iz Slovenije, da to. A ne znam kako se zoveš, pa Marko. Ne osjećam se baš gospodin. Dečkić onda može tako. Da mislim da to stoji što govori, ali da većina ovdje prisutnih ima problem s tim da jedite ja da uspijeva održati to što radi, a nekako li još da se širi što traži i dodatna sredstva i dodatno ljudstvo koje bi to moglo realizirati. Ali mi sad imamo... Čekaj. Kata. Malo, ja se malo vratim na ono što sam prigovorila, ali ću povezati s ovim sad. Čini mi se da je velika razlika između medija i nekog blogerskog pristupa. Medij će ostati medij, a blog će biti blog. Zbog pristupa na informacije i njezine kasne interpretacije. Tako da istovremeno težite konceptu medija koji, ne znam, ajmo reći, prenosi informaciju, on opet je negdje i komentira, ali na skroz jedan drugačiji način koji je novinarski, koji je kao objektivan, ovo i ono, i jednog pristupa koji je community based. Mislim da se rijetko kad dogodi ta vrsta sinergije, da jedan i drugi pristup se super poklope i onda nastane ono izvrstan medij, ono, htjela sam reći sad jeben, dobro. Ali većinom... Sve se snima, padi što priča. Kakav je jebe? Nema cenzure ovdje. Većinom mi se čini da je jako teško napraviti. Da je jako teško napraviti. Što to znači jebe? Objavim se. Sorry. Why jako teško zadobiti tu sinergiju. Ona mora postati više elemenata da to nastane. A čini mi se da svi oni ostali koji to ne mogu u tom trenutku, za početak da bi se trebali usmjeriti ka jednom od toga i vidjeti svako malo potrebno kako razvijati ono drugo. Sad za svaki medij je to neka druga priča, ali čini mi se da su to neki pitan. Dobro, ja bih samo još na ovu ideju oko zapravo tih nekih, ajmo reći, takozvanih offline aktivnosti rekla jednu ono stvar, a to je da sam ja, mislim, Kulturpunkt postoji neke 4 godine i u principu mi smo sve do prošle godine mahom uvijek aplicirali samo kao portal. Mi imamo svoj sadržaj na portalu, bla bla bla bla bla, dajte nam pare otprilike. I shvatila sam zapravo da je jako teško doći do novaca isključivo za sam sadržaj i negdje sam odlučila